يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دا سورت پا سورت نساء سرا مشهور دے پدې کې د زنانو د حقوقو تذکره ده زیات تر دیو جنا دیتا سورته نساء وای. دا مدنی سورته ده پدې کې 176 آیتونه دي 176 آیتونه دي 24 رکوګانې دي. مخکې سورته شل رکو دا 24 ده. د دې نزول د ممتحنه نه رسته ده. ممتحنه 91 ده مدینه منوره کې او دا 92 ده. پدې کې د کلماتو تعداد 3045 خي. سراج المنیر خازن دا تفاسیر اکثر بیان ای. د کلمو تعداد 3045 ده. په دې صورت کې د حروف او تعداد چې ده دا 16030 ده. یو حرف په لس ده لکه صرف تلاوت تفسیر د دې تحقیق او د دې تطبیق او حدیث پرنګ کې بیانول داغي ثواب به حساب زیات ده. سو خبر نه کې بیا بغړنی شي 3045 کلمې دي او 16030 حرفونو تعداد ده. دا صورت سوای داود صورت صدا ډیر خدا اصلاح د معاشري اصلاح د معاشري ومو معاشره خسته کو نو ګوره کته دې له بزرګونو نه په لکونو محکمه جوړي کې پاغي نه کیږي. دا د الله تر طرفه چې سراغل دی په دې بخه کیږي خپل پیسې خرابه اسی اصلاح د معاشري امور مصلحه منتظمه د جهاد او عمومه د توحید نفی د شرک په تصرف وکي دا به تواوري مناسبت څه دی وکي د خده بیان د امور منتظمه او لپاره د هغه مقاصد هو چې مخکې تیر شوی دي هغه مقاصد جهاد او توحید او که خپکیږي نه نو خطاب په سورته بقره کې يهودو سره او په سورته آل عمران کې خطاب چې ده د نصارا او سره ده هغه فرقې چې په فاتحه کې ذکر شوی و. دا سورته خطاب د هغه فرقې اولادې چې هغه ته مؤمنان وایي. دا ربط شد ما قبل سره درم ربط داده هدایت ورک مقاصد تا چپاغی عقیده سمیگی اس پدی که آغا احکام بیانی چپاغی سره معاشره سمیگی. نو دو صورت ابتدائی دقوا تقوا سره اکڑا لکه آل عمرانی پا تقوا ختم که نو تقوا سره کار سمیگی. تقوا په قران او سنت راځي. تقوا دغه د غیر مسلم او ملګرتیا سره نه راځي. علما او حق پرستو ملګرتیا سره خر راځي. غټي غټي خبرې ذکر د احکامو چې مؤمن د داوود توحید دي تنظیم د جهاد حسن معاشره. دا صورت درې قسمونه دي درې حصې دي. اوله حصہ دا اول سر نو اخلا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات پورې دا اوله حصہ یعنی آیات چې راځي ته ګوري دوکم شپېته به 58 پدې کې هغه شپاره احکامات بیانې چې دا غي تعلق د رعیت سره دی پبلک د توه ته خپويږي ک الله خپويږي الله مخلوق پیدا کړ دې ما شیم پیدا کړی استاوی قول الله هر څه پیدا کړی هغه خپويږي ک ته خپويږي د ان الله یامرکم پوری 58 پوری پدې کې شپاره احکامات دي ترجمه کې به سرګندوم دته ان شاء الله دا د رعیت احکامات دي قسم ثانی دا 58 نواخلا یعنی 71 نمبر آیات پوری نه اکتر نه دی قسم ثانی دغه دینا شروع شي نو دا د دې سپاره اخر باندې ختميږي ځان پوه کاو دا قسم ثانی ان الله یامرکم نا پمخه شروع شي د دې سپاره اخر پوری رسیږي قسم ثالث د یایو الذین امنو نه شروع کیږي 135 دا کونو قوامینا سپاره اخر کې ترغیب اولا مؤمنانو ته انقیاد د الله د طاعت او د رسول مقاصد اربع توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالاخره دا زجرونه دی خپ مزی باندې نو قسم ثالث د یایو الذین امنو به شروع کیږي کونو قوامینا غالبا شلم رکو دا آیت نمبر 135 ته دا د دې لنډا خلاصه شو مخکې صورت په تقوا ختم شو دلته صورت شروع کیږي په تقوا باندې ټول خبره په تقوا کې ده تقوا د نن د جشنې جامې وګدې واغونه تقوا دل کې سات تعلق ہے د الله د رسول خبره اومنه اوس دا احکامات چې دي د رعیت شپارس آیت 2 وآتوا الیتاما دا حکم اول شو آیت 3 ګورا وان خفتم الله تقسطوا دا دغه حکم ثانی شو د رعیت احکامات دی پبلک نن د مسلمانانو په دفترونو کې قران نخ کاریږي حدیث نخ کاریږي کتابونو د شریعت نخ کاریږي چانه سبق حاصل کړی دغه حق کاریږي دا بس کیږي بس الله پیجنی دبخ کیږي حکم ثانی دغه شو حکم ثالث آیت 4 واتو النساء صدقات ان نحله دا دریم حکم شو سلورم حکم 5 ولا تؤتوا السفهاء قمقلوا بوقوفوا يتيمانان ته مال ما حواله کوي تر دې چې هغه خبر باندې پوښ سفهاء یو یتیم یو نه وي ستا بچو کی څوک دی ته ژوندې یتیمانان ستا بچی نه دي او بیوقوفه دي نو بیوقوفه الله مال مور کوه بیا چې نمبر یاد چې او سات پدې کې حکم خامس دی حکم خامس دی بیا زمارو را آیت 11 ګورا یوصیکم الله حکم سادس د ترکه دولس قسمونه دا به زده کای علمی میراث به زده کای اسینا او حکم چې ده وم درمه رکو ګورا ولاتی یاتین الفاحشه حکم سابع زنانه او ته حصہ ملاو شو لیکن کزنات سرزد شنو قانون د شرع په نافذ کا نن چرته نشته ده چرته نشته ته وای قران کې نشته چرته نشته دیو جن زنا عام دي د خدای قانون نافذ شو زنا ختم خدای قانون نافذ شو غلا ختم د خدای قانون نافذ شو نو قتل مقاتله بالکل ختم نام و نشان نه پاتې ز خدای قانون نافذ شو زنانه په مجمع عام کې ودرېږي میرا جسم میری مرضی دا ویل نه شي خلی نه نشو کنه دا الله قانون چې پاتې شو نو هر شی موزر شو حکم سابع اوس اتم حکم ګورا سامن نو لسم آیات یا ایو الذین آمنوا لا یحل لکم حکم سامن وراثت کے مال ملاوی کی خو خزے نہ ملاوی پدی غرونو کے خزے ہم قبضہ کی گئی وراثت کے آخری ظلم کری دیتا سورت نساء ہوئی سامن حکم تاواوری دا سامن دی واوری دا اس حکم تاسع واورا 22 د پینزل اسو محرمات و ذکر حکم تاسع دا زنانا کرزائی دی سر بیا هم نکاح نشی کولی لیکن چاچ دا کافرون سر سبق ویل دی این پوئی ما دا حکم تاسع شو ما شا اللہ اوس حکم عاشر گورا سپارہ چی شروع کی گی وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ان تبتغوا بأموالكم مہر بادا کئے زور بنا کئے مہر بادا کی مہر چی دے دے زنانا حق دے دا دا غید پلار درور دا بلچانا دے دا حکم عاشر دی کے راغے 29 کی گورا یولسم بخکاری زمارو را 29 یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دیو بل مال په باطل مو خورای ستا په دې ملک ټول مالونه په باطل خورل کیږي ولی د قران قانون نشته ده چې د قران قانون راغه پاغه عمل وشو هر څه صحیح شو د قران په قانون عالم پويږي امينه پويږي دا حکم یو لسم شو حکم دولسم آیت 32 ولا تتمنوا چالا کما حصہ اللہ مقرر کر پاگی دی شکر ادا کی او دی کی با جنگ نکی جنگونا ختم شو دا اللہ پا قانون دا بنی آدم پا قانون که جنگونا ختم دی دنیا نا با ختم شو لیکن سالم دنیا کی جنگونا دی زکا چی سالم دنیا کی دا اللہ قانون نشتے مسلمانان دیر دی خکاری گی و دا اللہ قانون نه پیجنی از ذکر نه پیجنی چې دا اللہ قانون په ځای باندې دو نور څه زده کړو نو دا اللہ غ کار پرې خو دا نو ولګیدل آیت 33 ولکل جعلنا دا حکم دی الله سم شو د رعیت پبلک لپاره سلورم حکم رکوش پګما الرجال قوامون علی النساء مشربہ ناری نئی مشربہ ناری نئی ماشاءاللہ مشربہ ناری نئی اگر مشر شکل دا زنانا جو کڑے دا عجیبہ تماشا دا کانا سڑی آریا نیوی دا سوال لس احکامات شو نو پین لسم گورا 35 کے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کتاستا یرا شو چې د میا بیوی مز کې بخیلی راغلا نو هغه لا قضا له سړی مقرر کړي و سالمه دنیا د الله حکم نشته په سالمه دنیا د الله حکم نشته مسلمانانو کې نشته بل چانه سګیله کوي ځکه چې مسلمانان د چا سره ملګرتیا کې ناشته پاسته او کاغونو کاری شو هر چا خواته مزه دا 15 شو شپاړسم آیت نمبر ګورا 36 وعبد الله ولا تشركوا به شيئا د ټولو احکاماتو سر دادې بندگی اواز د الله کا واغله شریک مګر نن سامل ټول د شرک نه ډک دی، بدعاتو نه ډک دی. ځان پوه کا دا خبره 59 پورې اوچلېدل. آیت نمبر 59، آیت نمبر 58 دی، 59 نه دی. ان لا یامرکم، دا خطاب الله ته دی خاص کر، یعنی دا مخکې د رعیت احکامات او شپارس، اوس د رعی او د رعیت دی. رعی نه مراد بادشاہ دی، ملک، او رعیت زوت شو. ان الله یامرکم، دا حکم اول شو. بیا په دې 71 آیات کې ګور آتا تبخکاریږي، رکو لسمه شروع کیږي، یا ایو الذین آمنوا خذوا حذرکم، دا دویم حکم شو، هتیار ځان څخه ساتای، او به جهاد کو، هتیار به ځان څخه ساته. اوس چونکې جهاد ختم شو، نو چا کور کې ټوپک تور ورن، بس هغه مجرم دی، الوی بیا جیل ته. دا ولې دا چلو شو؟ بابا قرآن حدیث پاتې شو، د پردې تعلیم حاصل شو، نو پردې شو، نو پردې سړی خپل کور ته څوک پرېږدي؟ حکم ثانی آیت 71، او بیا آیت نمبر 75 ګورا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. حکم سالس، 75 کے حکم سالس. بیا دی 92 کی ګورا تھا تبخکاری گی، رکو دی اللہ سما، حکم رابع، وما کان لمومن ان یقتل مومن، سخ است احکامات دی. حکم رابع 92، بیا 94 تا گورا مخامخ کاری گی، حکم خامس، یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جہاد مراد دے، داغی پتے اس فی سبیل اللہ جدے کرکٹ کا کاشو، داغی فضائل بیانیا، بیا غول تمغور کئی دے سونے دا واخلا سو باڑے. بابا تجھے کل جل دے ہو، تا تدا چا سبق ہو، علماء ہوتا کینا، گل بشی گل بشی. حکم خامس 94، بیادا سلم ہو گورا تا تب اخکاری، سلم، ومن یحاجر فی سبیل اللہ یجد، من متضمن مانا دو شرط لائیں، یجد مجزوم بوئی. حکم سادس، ماشاءاللہ، اکتا تخکاری 102 گورا، حکم سابع، اکل چت پدی کی موجودی، نو مزل پارا د صلات خوف طریقہ، کرکٹ لچا سا غزی خوف نشتا دے، جہاد لزین خوف را گئے. حکم سابع آیت 102 کے را گئے. 105 مخامخ شپاڑسم رکو دا، دا به حکم سامن شي. تا تما کتاب را لېږل دی، په دې فیصله وکا. دا الله نبی ته وایي، نو موږ د نبی امتیان یو، نو موږ د الله د قانون موافق کومه یو فیصله وکړه په دومره زمانه کې؟ یو دی حرام وایي، گر کو اگ لگ گئی گر کے چراغ سے. دا دا قرآن دا حدیث تعلیمات دا تقریبا ویرے بل پلور بانے بل شے جوڑ شو، اخپل کار با کئی خبر با بیانائی. دا صورت اس واپس کئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبداللہ ابن مسعود نمروی دی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل، عبداللہ ابن مسعود پخپل وائی سورۃ النساء 15 آیاتونه ماتا ډیر پسند دی، د دنیا مافیانه پسند دی، زیاده محبوب دی. اگر سورۃ النساء آیاتونه کې یو دا دی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذره، الله په مقدار د ذره ظلم نه کوي چې نه کوي نو د الله قانون هم ظلم نه کوي د الله قانون سره مقابل چراغ ابو ظلم کوي هغه ظلم پی جنینا مکی کافر وي موږ ظلم نه کوو لیکن ظلم یې کوو دویم آیات داده ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه که تاسو بچ شئ د کبائرو هغه نه چې تاسو منه شوی یې نو موږ به تاسو سیئات لری کو سیئات ګناونه به لری شي نمبر 3 آیات ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک نه معاف کوي و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا درې خبرې شو درې آیاتونه شو سلورم آیات ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وای کدی خلکو ظلم کړی پسان بیا تا تراغلې وې معافي غوښته وې نو الله به په معافي کړی و نن دنیا الټه روانه ده پنځم آیات و ان تکو حسنه یضاعفها کني کی وی الله غله دګنه کوي دا معرفت ادریسی کې راځي دا مسله حل شو یا ایوہ الناس خلقو او یری گئی در ابنا مخی صورت پا تقوی خلاش شو دا صورت پا تقوی شروع شو جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے جنت ہی اس کا گھر ہے ماشاءاللہ تقوی چی خدای نے یری گی دا خدای نبالے یری گی چی دا خدای کلام ازدہ کی د رسول کلام زده کی او مسلمان روان دے په بلان هر کافر وې د لولا تاسو دا غرب نه وېری گئے چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نا نفس واحده اصل واحده مداری کی وې چې آدم علی السلام مراد دے پیدا کړه دا غنا زوجا دا من ها پکارو که من هو پکارو آدم علیہ السلام ته زمیر د مؤنث څنګه راځي که دا نفس ته راځي شو طالبا خامتا نشي پیدا که د دغه نفس نه دغه جوړه وای ودو چې بیخ شو د چپی پختای نه الله پاک بی بی هوا غلط زوجه پیدا کړه دیتا خدای توب وی د خدای کارونه بنده نشي کوله نو آدم علیہ السلام خوشحاله شو ته جواده کوي خوشاله یې کنه وی الله کله وی او کنه وخلق پیدا کړه من هاد دی نفس نه د غټبر زوجا خارې کړه د دې دوارو نه رجالن کثیرا و نساء نساء پسې وقف ته جیم دا تای پوکی و بخص منهما رجالا کسیرا و نسان کسیرا تین دنیا دکشوا دا زنانا و کوتا زیادتا دا که تحقیقو کی نارینا کم دا نارینا امامان پا جنگونو کی قتل کی گی پا خواب جهاد کونو قتل بشو شهدا دی اوس آغا جهاد پاتی شوی دینو اوسی از مرداری په ملک جنگونه به حساب زیات دي دا ولي نو چې الله سویل دی هغه دی ونه منه پردی په کار کې دی ګوته اولی نو ځات ټینګ شو تا دا نساء ان کثیرات او یری گئے دا الله نا وتقو فعل فعل دی الله مفعول به دا هاغه الله تسالون به تتسالون به چې سوال کوي تاسو به پاغ به زمير الله تراجي دي تسالون به د سمانا دا مداري کوي يسال بعضكم بعضا بالله الا کده خدای په نوم مال سرا کوي دا سی وای کنه وای یعنی اسالك بالله زتا ته خبره پیښ کوم د الله په نوم زتا ته د الله نوم پیښ کوم استشفعوا الیک بالله دا تفسیر خازن کی وی او یری گئے دا غالانا تتسالون به چې دا په نوم تاسو سوال کوي دومره لوی بادشاہ دی خپل په هوایي جو کې دا الله نوم اخلای دا د ابن عباس تفسیر شو والارحام او یریږئ د ارحامنا واتقوا الله واتقوا الارحام ترکیب وشو واتقوا الله واتقوا الارحام د ارحام مفعول به شو د واتقوا چلته چلته لګ لګ ترکیب نحوی اد معنی قواعد چستا ټریننګ وشي واتقوا الله واتقوا الارحام ځان بچ کئ در ارحامنا حذف د مضاف ته واتقوا یعنی قطعها صله رحمی مکټ کو صله رحمی مکټ کو مشکات کی حدیث ته من حب ان یبسط له فی رزقه د چامینه چې زما رزق فراخ شي وینسع له فی اثره خیسه سرات راشی نو فل یصل رحمه دید صله رحمی وکي. عبد الله ابن سلام صحابی چې د یهودو نو او د لوی صحابو نه دی هغه چې راغی نبی علیه السلام یې ولید نو تقریر د هغه واورید یا ایها الناس ابشر السلام سلام خور کئ سلام سلام سلام سلام سلوټ نه دا پردې کار دی خور کئ سلام واطعم الطعام خوروی په یو بل باندې رزق وصلوا الارحام صل رحمي كوي وصلوا بالليل والناس نيام دشپې پاسای تهجد کوي چې خلک ودی چې خلک ودی دا تعلق دې ته و تدخل الجنه بسلام جنت بلال شه په سلام دا تقریر دې د عبد الله ابن سلام مشکات کې راځي عام ذخیره حدیث کشته ده دا تقریر دے دا عبداللہ ابن سلام تدخل الجنت بسلام دا تقریر دا عبداللہ ابن سلام افشو السلام واتم الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نیام تدخل الجنت بسلام دا تقریر دے دا عبداللہ ابن سلام زان بجلی لالا ور پردې کټ تدی مشپوي اداس وش وش تدخل الجنه بسلام دا تقریر دې د عبد الله ابن سلام صاحب او من گلبشي مشکات کې بل حدیث راځي لا يدخل الجنه قاطع جنت تب نزی آغا سلے چاگا سل رحمی کٹ کئی وای خدایا ساجی با مضمون دے نرازی رحمت پاگا قوم چپائیں کی سل رحمی کٹ کڑی دان دا مشکات کی رازی بابا سل رحمی مکٹ کوا چا سر قرابت تے سل رحمی مکٹ کوا نو دا نبی سر دی سل رحمی ولی کٹ کڑلا دا سوالیه جمله شو تا دو پرده تعلیم حاصل که د نبی سنر دی خپل رشته کټ کړه او خده و نکړه خده و نکړه تقریر ده جنگ بنه کو ها جنگ بنه کو خاطی د سل رحمای پاک د رحمت د الله نشته ده تا د نبی سره سل رحمی د نبوت کټ کړه نو تب څنګه بچی نن په سالمه دنیا د مسلمانانو ملکونو کې قانون د شری نشته تا د الله د رسول سره تعلق کټ ک تب کله پويږي بس ته یو پوه شوې کنه چې د پردې تعلیم دی وکړو پردې شوې او یلې ګید الله نا ولرحام اتقوا الارحام د بداسي جوړای الله ستاسو باندې رقیب دې وافو من ظلمک تبر چا ظلم کو عفو کا سلمن رحم قطعک تا نه سل رحمی کټ کټ دا انتم کټ کوا او نن مسلمان په ټوله دنیا د الله رسول سره تعلق کټ ک د د په دفتر کې د د په کمره کې قران او حدیث نشته ده نه زده کړی دی نه پویږي دا مضمون خلاص شو اوس احکام چې بیانې دا غینه مخ کې وی الله نه و یریگا دا ټول مسلمانان یو جسدی ګورتا دا ټوکړي ټوکړي کړه ورکه یتیمانانو ته مال داغو داول حکم شو ورکه یتیمانانو ته مال داغو داول حکم شو نو دی آیات کې وی ورکه یتیم ته مال او پینزم کې وی ولا تو تو مور کوي دا پر زور جوړ شو پر زور مکوا یتیم نه مراد یعنی په اعتبار د ماکانه دی لکه یتیمو دغه مال تا څخه او حفاظت لا هغه ځای کوم چې کله یتیمه نه ووته بچیا داسته مال دی واخله. دا د قرآن سبق شو. نن په سالم دنیا کې رشوتونه بډې دي، ظلم زیاتې دي، ځکه چې د الله خبره چاونه منله. ورکه یتیمانو ته مال داغو. یتیم مانا یوازې منفرده، یعنی کم ملغلره چې په سیب کې یوازې، نو هغې ته در یتیم وایي. ماشاءالله د نبی علیه السلام نه رونه او نه خویندې در یتیم دی، در یتیم دی. د نبی علیه السلام والد چې وفات شو، نو نبی علیه السلام پیدایش هغه نه لږ وروسته شوی دی. او دغه امنه ګل بشي، دې ته محبت وایي، دې ته عشق وایي. اسی جامع دی اوگ دیکھ رہے شنیک رہے نه نه نه نه نه او زن پوکا زن پوکا دا نبی طریقی جوندائی کا، بدعت ختم کا، رسمون رواجون ختم کا، شرک ختم کا، تد نبی پلار روانی. استلاح دا شرکی هاگا بچے یتیم دے چی دا هاگا پلار مر دے. جانورو کی یتیم هاگا چاہتے ہوئی چی دا هاگا مور مرئی، مور مړی وی دا سخوت یتیم دی مور مړه ده. دا نوې چې پلار مړ. اوهو دا سبق دی، دا سبق دی. دی علاقو کې به چولو، او چولول سبق نه دی. چولولو کې به څه چل کوو؟ د یتیم مال به یې خیو، هغه د یتیم مال به تقسیمېده. دا خلق پن اولانو سبا ناستو دعا ہو گواڑای چی یتیم پلار تا اجر ملوش. بابا اجر خو ملوی گی، خود یتیم مال دا پلار نا یتیم تا پاتی شو. تا پا یتیمو نو خوراو، پا خپل دیو خوراو، پا خلقو دیو خوراو. بابا سنگا دعا کئی چی خدای دیو بخی، دا خود دروغ جنی. یتیم مال خوری راش اس مسئلہ واورا. زمون سراجی شرفیہ علمی میراث کی وای چې سړی مرشه، نو دا هغه مال کې اول خبره کومه ده؟ د سراجی پاول صفو کې راځي. اول خبره دا ده چې د کفن دفن وکا. کفن دفن بازین کې قبر په پیسو کنی، زمون کلو کې په پیسو نه کنی، گاونډیان لاړ شي. لیکن کفن به نو کفن دفن بانی چې څومره لګی دی دا د حق ته دا بن ځای کوي. درمیانا دینا چې صفاتی شو علمی میراث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم دا دی که قرضو نو قرض ادا کا. نو که په قرض کې ټولې پیسې لاړې نو دا دې ټولې لاړې شي. وراثت والا تقسیم نشی کولے، چانتا نہ ملاوی گی. دا پیسے اچاتا نہ ملاوی، دا با اول قرضدار تا ملاوی. دیو جنا نبی علیہ السلام تا جنازہ حاضر شوا، نو وینائے اکڑا پا دا قرضتے کنا، نو چاویشتا دے وی تاسو جنازہ اوکا ازنکو ما وی خدای دا دا پوکول ترس شو. لکه نبی علیہ السلام وی تا دنیا نزین و پزان با قرض نپری دی، حقوق العباد دی. ماشاءاللہ نو یو صحابی را پورتا شو، یا رسول اللہ دا پا ما دی. نو بخاری کی پا باب دو وکالت کی پا باب دو کفالت کی، یعنی تذکنا دا دقا روایت رازی بخاری په یو روایت کې علی صاحب وای یا رسول الله جنازه یو کا د قرض په ما ده د تکار وای نو چې مړ شو کفن دفن لازمن داغې نرستو چې سپاتې شو نو قرض بادا کوي قرض نه چې سپاتې شو نو پای کې کو وصیت نو سلوس کې وصیت به ور کوي دفن د میراثه وصیت به ور کوي نو وصیت په سلوس کې روا دي زیات نه وصلسو خیر وصلسو کثیر دی لبیا وګوره ابن کثیر سلوس نه زیات نه ستا ورثه چې بل نه غواړي نو دین دا خدا چې ته بل چاله ورکای نو دغه ته پرېږدا ستا قرابت والدي ماشاءالله وصیت کنو کړه دا مال ټول د وارثانو دی د وراثت باز په دې مرکو کې را روان دی چا چې می میراث نه دی زده کړي هغه د دې دوه مرکو ترجمه نشي کوله ترجمه نشي کوله بابا تا ته خلار خیمه اچانک موت راځي د خلار بتا خزه ته بوزي نو خلق سے چل گئی دو وصیت سلسته پدری او ضرور روپو کې 1000 وصیت لکه کده کړو چې جماعت کې ولا غوي کتابونه واخلې قرانونه واخلې او کنه ځنه پکې وې سنیمه جوړه کړي خدا کړ ډېر خدا ډېر خدا دیس از ګډ دو سن صفات ایشو دې کې د چا تصرف نشته دا به ټول وارثانو ته ملاویږي د یو اتانیز دینه نشي خرج کوله علمی میراث دو تیهای سلسان دا د ورثاو حق ته د ورثاو حق نو دې دوه مرکو کې شروع شو په دې دوه آیاتونو کې دومره خبرې وکړې لکه سمندر په کې بند ک یعنی ته دا بل ځای کې نشي لګولې دا د ورثاو حق ته نو زه تا نه تپوس کوم چې تا قرآن لاندې پیسې کې خوده لب مخکې به لپاسې خودلې نو ما وی خبرنده دا فوټو دی نه پوه شو لاندې ګوتې به پیولې ډېرې دي ته به ته سختي کوې ما سره د کومه نرمي چا کړې ده دا پیسې تا وچورلولې د درېو سو نه دي تین چارې بار جوړ کړو تا په کوم 1000 نه دي 4000 جوړ کړو د لاک نه دي 400000 جوړ کړو دغه 400000 دي چې جوړ کړو او کتا ته سو کوی چې ستا پلان کې ته حق دې پدې جوړي واخلا نو ته هو تیار نه نو خدای پاک ته څنګه تیار اې ماشاء الله دته د الله سره ولا داسي کوي بل دغه پیسې چې تا تقسیم کړې هغه جیب کې واچولې دا خود ورساو حق ته نو زه تا نه تاسو کوم کیا فرماته هم علما کرام علما سوی چې د وارثانو حق ته د یتیمانو حق ته او د په خلکو تقسیمې یو دعا وکړي پیسې جیب کې واچولې آیا دل پر سم مسله چتشته قیامت پورې تعالی د غدر کوم ته جواب نشي راکړي بیا غرمی ټیم کې مول واګانی په خی هغه پیسو نه بیا ما خام چې دینو خیرات کوي داغه پیسو نه د چا د پردو پیسو نه بیا پدری مراد وی درمه دی خورما بیا خیرات کوي داغه پیسو نه د چا پیسو نه چې کوم د وارثانو دی بیا د جمعې شپه له هر جمعې له او بیا چې دی وی ساره ما خامل تزا قران لولا نو مونږه وایو قران لولا خو پیسې په ماخلا هم بیگا ما خام بیگا سبازی وی دی قران نه منی ګوره زه ټول ورځ درس کوم دا نه منلی نو دا هر جمعه شپه لا دا خلک جمع کیږي خیرات ته پیسې دې چا دی د ورساو دی ورساو کې څه واړه دي څه زاړه دي څه وږي څه ماړه دي څه ګرم څه ساړه دي وای مسلمانا تاسو غد دې څه ثبوت شته کیا فرماته علماء کرام صلیخ رضونا پستا بیا چې دی لوی خیرات کی په دې باندې لوی دنیا لګي دا د چا پیسې و لګې دي دا د پردای و لګې دي پردای هغه څوک ته هغه د مړي چې کوم دی وارث ته سید ایمانان دي سبګه زنانه دي تا چل ټوټکا جوړ کړل او خیرات دمنې نه دا خیرات ته قران نه منې دا قران چولول دا قران منل دي نو صالح ترځو کې نورم مرشي نو بیا وته وی کال کې هم خیرات وکا دی ته وی من سن سنتن سیئتن من سن سنتن سیئتن دی کې داسې څوک نشته چې مال د دې جواب راکړي کنه تر اوسه پیدا شو کیا فرماتے علماء کرام پردیش ته څنګه لګای مات کټوای مات سمسای مات لوخه مات کټکه مات کټ دات چلن شور کوله داغه پن پاتشه ته یو مولوی صاحب تعویذونه کوي اغل ور کو ثواب بکیږي دا ثواب خپل پیسو باندې اوکا ته داغي چې نشي ور کوله دا علم میراث ته الله وت زکه نو لیم ما یو کم سلزله سراجی ولولو یو کم سلزله دا اوس دا سګنی کال کې ونه شو ځکه واقعا پیښه شو چاته وې ما بورډ بچا ته جوړو هی بورډ هی هی مفتی شفیع صاحب معارف کی وای وای یو بزرگ و د چا بیمار پرسای لاله کې ناستل ته دیوال لګیدل ورانه کولا پدی کې غا سړی سا ورک چې سای ورک نو پکار خدا دا چې ګن رناګانی وشي لپاره د دې چې را سخکاریږي ګن ګونه راغلا هغه بزرگ چې دې ته بزرگ وای خان هغه دیو مړک نو دا خلق بس وی یره دا مناسب غړې قما قال دی بابا مناسب قما قال نه ته قما قالي او عالم دی بزرگ دی دی وای مړه کړه چاله پیسې ورکړي چې لار شه تیل راوړه تیل راوړل او پاډیو کې وا جوړ رڼا وشو فاتبرو یا اولی الابصار چاو وی دا دی وای مړه کړه ودا دیوا د دوا دا تیل د دوو مونږ د خبر نه راغلی نو د تر نه واځ کده ژوند دی نو د دې شه دی چې مونږ هم کیناستو دې ته تقوا وي ها جامو دولت شنو جامو غوستو ته تقوا نه وي ودان د دې دیوا رناوا نو مونږ د پرانا ناستو د دې ملکیت نو مونږ حسین شو غزال له کولی و نو وکړه چې دې مرشو اوس دا دیوا د دنه دا تیل د دنه دی دا د ورساو دی سب غایبی سب حاضری سب واړی سب زاړی نو په خپل پیسې ولېګلې بابا د دې خبرې مثال کائنات کې نشته دا دین وداسي ز دکای نو تیل راوړل دیو کې واچول دیو چې بل کړه نو بیا خلکو ته وې چې دا شی د مونږه اجازه نشته نو د یتیم مال کې چې ختمونه کوي په خلکو خورای دا د پردی نه دی کیا فرماتے علماء کرام بیا ما خامه بیا درما شوما بیا عمره صلیخ تو پر لگا تا فزرگاونه پر لکا او روپے د پردی و لگی دی چاو خوړی چې دا وو نه وی د چای خوړلې چې د چاوی لا حول ولا قوه الا بالله اقول الله توفیق د دین د بیانولو نو ورکړي شیخ القرآن د پنج پیر د پیندای او د قرآن سبق او خو څنګه تا ته لګیای ما دغه اثرات سرګند شو سویل سپټ میړه نه دی ورکه یتیم تا مال ددو دلته وی ورکه پوری وی ولا توتو ندی دې کې اتل یتامه مراد دې نه یتیم په اعتبار د ما کانا تا ما څنګه سبق وی تا زه ټول طالب وی ته فارغ شوی مولا شی بیا وی طالب راغلی او دا په اعتبار د ما کانا آتل یتاما بنا مانا اوکا روح المانی وی آتل یتاما مراد پا ایتا سرد مال داغو ترکوها سالمتن من غیر تعروزن لها دا مال تا تعروز بکوا زایا کوا ما نو دا مجاز شو دا لازم مانانا یعنی ورکا لکا وری کیوتن لاغشی غطا ملاو شو نو دقسی دا دی چه سلامتی اوکا دا دی سلامتی اوکا زما خیال سره تاسو پوه شوي او مبدلوي خبيث په طيب باندې خبيث نه مراد ردي دي خبيث نه مراد چې نه ناکار دي خبيث نه مراد بیکار دي او طيب نه مراد پاک دي د دې معنا شو د دې معنا دا ده چې د چا په لاس کې تصرف او د یتیم د مال نو خشه به خپل کور ته یوړو لکه ظالم وای دی غیتا خشه به خپل کور ته یوړو ا یتیم ته به چې دین او غبل یو ور کوي دا خده د پړقیږي دا پړقیږي قرطبی تفسیر کې وای شو کې جاهلیت نو په جاهلیت کې دغه سی وی بابا کم مملکت چې پای کې د الله قانون نه دا جاهلیت ته درسده دا جاهلیت ته الله قانون انصاف ته کته واوري نو دا بخي هغه بسکاو خبيث شي ناکارا هغه به واغس دغی شي کې به کې خدا اطيب خشه سوترا هغه به زال نه واغس ولا تاكلوا مخرى اموالهم مالون د یتیمانو الى اموالكم چه زمې کې د خپل مالون سرا گڑ گاڑی رکی پاگی کی الغٹ من الغٹ ولو کان پیشو سر بابا قرآن سبق تے قرآن ظلم نپری دی غلام قرآن بینصافی نپری دی مخرہ مالون داغو سرد مال ناقبل لکہ داغی مال اقبل دی گڑ وڈ کو پا گڑ وڈ کولو کی دی دیر شے قبضہ کو دا شراکتون خلق چکی اکثر مسائل دلتا ماسا قرازی دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو رو دا فتوی رزی نو زیما شینی چی پاول کرا شی خیر نی شین شراکت شین شیطان شین شوبا شین چی دی جو شینم دا قصی دی چی همیشه شین شی اوه شین شوبا شین شک دا قاعده کلیه نه ده اکثریه ده اکثر دا جنگونه راځي نو کسړی نه کو توم نه کې اده پردیش نه خرابې مشارکت کې ممانعت نشته ده مخره مالونه دا غو د خپل مالونو سره انه کان حبا کبیرا حبا په معنا د زم بندې دی اباس وای دا گناہ دے کبیرہ ڈیر لوئے او کبیرہ واورا خوبن کبیرہ زنبن کبیرہ او زنبن کبیرہ دیتی مانا نو مال بے حڑپ کا نو دا چکم خیراتو نا کئی دیتیم پا مال کے دغائب پا مال کے دا وارث پا مال کے آدھا خیراتو نا کئی اگا بودھائی خلق راگواری راچے اخری زمان سوا بوشی نو پردی مال کی ثواب نو بابا که تخپلی پیسی اولا گئی ستا ذاتی دی آغا مولی پسی خیراتو که چیره داد ما دوستو اخس علیو نو زبا هم آغا ستا خیرات تراشم نو تا دا پردی مال تقسیمه ستا پستر گولی پردی را غلی دی اینو کان حوبن کبیران دا گناه دی لوی دا حکم اول شو ته خپه نشي وان خفتم کتاست یرا شو وان خفتم دا دویم حکم دی کتاست تا یرا شو الله تبسطو فی الیتاما چې انصاف بهونه کوي په بار د یتیمانو نو ګور انصاف به دار چا په حق کې کوي خو یتیم چې دی یتیم دی دا غپلار مر شو بیا سری شو داغه کاروبار اوس نشته پلار مړ شو سوکې نشته نو نبی علیہ السلام وی دی یتیم پر سر لاس ووا نو سونه وخت لاس لاندې راغلی دمر اجر دی. دی یتیم مال په ټوټکو مخرا یتیم ته زر روپۍ ورکا بچیا دا واخلا, یتیم ته 10000 روپۍ ورکا بچیا دا واخلا, توفیق دې دې دې 100000 ولا ورکا دا چا پلاس کېګ د چې دا په د خرچ کوي دا ثواب دی دا ثواب دی دا ثواب دی دا ثواب دی دا ثواب دی دا ثواب دی دا ثواب دی. تا د پردیش او خوره او دی خوره دا څنګه ثواب دی؟ د دې ریواجونه وای کتاوستان یره شو چې انصاف به نه کوي په بارا د یتیمانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو واقع شو. بخاری شریف کې د عائشه صدیقې نه روایت کړی دی ماشاءالله. یو تن وفات شو, داغه ورثه څوک پاتې شو, نو جنای ته وراثت باغو نه ورکو, جنای ته لور ته وراثت نه لکه مشرۍ که کشرۍ, او نابالغ الگ تم وراثت نه و, زنانه میراث کې وراثت کې محروم و. دا د جاهلیت له نو د قران حدیث نه چې بار رواني د چا په قانون چې رواني دي ټول ته جاهلیت وایي. ماشاءالله. نو یو تن و دغه په لاس باندې دغه ارث و, نو سچاله وکړه دغه جنای سره نکاح وکړه, نو مہر ور کول خو پریدا داغه کوم باغ او پغیم قمزه ولا ګوله امهروب شو. الا هذا فقس ټول دنیا په دې قیاس کا. قران سنت انصاف ته, قران سنت نه علاوه په کل کائنات کې انصاف نشته. مداوی سره وي نشته. الله رسول په انصاف پويږي, بل څوک په انصاف نه پويږي. نو قران حديث انصاف ته ترازو دي. په کاغذ دیولي کل د خپل د دفتر نه بار پوښلي ترازو شکل دی جوړ کو, دا هوتا بازار کې په دغه باندې جوړ کو پینټر باندې. د دې انصاف نه وي. انصاف علما او صحابزي حق پرس علما, شرک بدعت والا نه, شرک بدعت والا بے انصاف دی. نو تا ته بد انصاف لا روخی. نو باغ باندې هم قبضه وکړه, مہر خدر کنار. یو بل واقع وشو, هغه هم حدیث کې راځي. صحابی وفات شو, داغه دو لونه پاتې شوې, یوی زوی پاتې شو, یوی تبر پاتې شو. په زمانہ د جاهلیت کې چې د آیاتونو نور اغلی, زنانه له وراثت نو او لونو له بالغی که نابالغی وراثت نو, ازامن نابالغو لپاره وراثت نو, بالغ لپاره وو. د دې علت څه دی؟ داغو په نیز باندې داوا چې کوم سړی یعنی تورا پلاس کې اخلی, غشه پلاس کې اخلی, لنده پلاس کې اخلی, د خپل مقابل سره مقابله کوي, صرف بدت ملاوي. ګور دا د شیطان پټي پړایي ہے. نو هغه جنگونه به کول, شیطان نه پټي پړایي. زنانه راغله نبی علیہ السلام ته, یا رسول الله صلی الله علیه وسلم, دو ته وایا دالونه دي زمانو دوسره نکاح وکي, نو زبا غم نه بی غم شما, اما سوم دی هغه دغه صفات شو, مال هم برخه نه ملاویږي. وی ته صبر وکا, په دې کې دا آیتونه راغله چې اوسې درته وایم رښتیا وایي, زده کول بخی که جلول بخی, دا یو مسله ده. کیا فرماتے ہیں علماء کرام, شیخ القرآن د پنج پیر او د پینډای حد تمام کو. خلکو پسې غپا شروع کړه, توغندی خلاص کړه. نو دا آیتونه چې راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام, هغه چې چا قبضه په مال کړی وا, هغه ته وینا وکړه چې دا سدی دا دوله ورکا, څنګه ورکا, اولادی زنانتا سمن دے سمن زنانتا ملاو شو باقی لزکری مثل حظ الانسین تقسیم بوشی داو شروع کی گی تب حیران پاتی شی رشتیا ہویا اللہ خپوئی گی که بندا اللہ خپوئی گی که گندا اللہ خپوئی گی جی دد حرام و دندا شروع کری دا عوام ندی خبر مگا خبرو دا زمنگا زمواری دا کتاس اتا یا رشوان چن صاحب بون کای په برده یتیمان هنو نکاح کای ما تو بلکم ما یو منی ولی ونوی مشوره کو نو زنانا ناقصات العقل دی نو ما مناسب دی کنه دی مناسب مشوره کو نکاح کای ما داغ سرا تو بلکم چې تاسو لپاره حلال دی یتیمانانو په حق کې انصاف نشه کولې نو نکاحو کې د هغه زنانا او سره چې تاسو لپاره حلال دي توبه حلال دي یا توبه پسندیده دي او کنه وعده چې کوي کنه نو هغه کوم ځکه دې اراده ده نو وګوره وتا انت به وایې چې دې نو قران کې خوې مون ګوره نه نه چې وعده کوي بیا خو ګوره وعده کوي پسند کا کنه نو بغیر د پسند نه بیا کېدې شي جګړه راشي نو مور پلار دی احتیاط کوي ماماګان ترونه دی احتیاط کوي نیکونه دی احتیاط کوي دا ګوره زن وجنه ما تنه سره غواړم دا دی کی هر څه دی دا خزانه ده نکاح کوي دا غي سره توبلکم چ پسند دی ایستاسو غیر دی یتیمانانو جواهر القران کی وی غیر دی یتیمانانو من النساء دزنانونا او دارنگی معرف کی وی توا باپ مند حلال دے چ تعالی حلال وی تعالی حلال وی ها تعالی حلال وی صدخور سوی او دا کاروبار دغه سه حلال دی لکه سود حلال دی هغه حلال والی کی اصل وګرځاو دا ولی د ناس ته دغه چا سره چلته ناس ته نو پکار د نه د ناس دغه چا سره چلته ناس ته پکار وا ماشاءالله نو د سوی د خنزیر غوخه حلال ده د جانور دی بیزا ګډا ګړ غوی جانور دی نو خنجروم جانور دی نو دې د قشانت لوي چې دا خپل خزه دام زنانه ده ادا دغه چکم دې مور خور دام زنانه ده کنه جوغي سر نکاح وکا دا وجه صدا دې د رسول دین نېز د کوي دې د بل چا په دین پسې روان دی اده مسلمان وځه عاشق ما نکاح کید هغه زنانه سره غیر د یتیمانانو نه من النساء د نور زنانه مسنا دعا وسلا صدر و ربا سلورو نو چاوې مسنا دوا دوا نو سلو شو سلا صدر درې نو شپک شو مجموع لس شو و ربا سلور سلور نو یتلس جایز شي دته محقق وای دته سوی محقق د زمانه در روافض داسی دی رفض والاو در الله قرآن داسی غرزول دی کسنگ صحابه غرزول دی داسی نده سیبا تکرار مراد نده یعنی روبا سلورو د سلورو نزیاد اجازت نیشته د سلورو نزیاد ولی اجازت نیشته دا یو زنانا په منزلا د ربعی دا او کنو د ربعی دا د زناناو عقل کم دی نیم دی او د زناناو دینوم نیم دی ځکه اکثر اوقاتو کې وحیز کی نفاس کیوم ای نیم دی نو نیم چی نیم شی ربع جوړیږي نیم چې نیم شي روبه جوړیږي نو یو زنانا په منزله د یو پاو شو، نو سلور زنانا په منزله د یو حصی شو، د نارینه حصه یو ده. ماشاءالله داغی کراله د زنانا او کوټه زیاته ده، الله زیات پیدا کړی. ولی په دې کې حکمت ته، نو کدی یو سړی واده یې جات کې نه دی، بل واده وکي نو جایز ده، کیدای شي جات کې وشي، اجات کې د خدای اولیای. نو درې سلورو پورې اجازت شته ده، توفیق وي، ا توفیق نه نو ټیک کې به پارام کې نه شیخ فرید پټه خپل به تیری جا. مسنا دوا وسلا صدری وروبا سلور، د سلور نه زیات اجازت نشته. د نوفل ابن معاویه پلاس کې پنځه زنانه وی معرف کی وی، نو نبی علیہ السلام وته وی چې دا یو پریده سلور ځان څخه پریده. غیلان ثقفی مسلمان شو، هغه څخه لس زنانه وی، نو وینا وشوا چې سلور ځان څخه وساته او دا نورې به پریږي دي. دا د شریعت نظام دی. قیس ابن حارث څخه اته زنانه وی، تفاسیرو کې راځي سلور ځان څخه پریږدا نورې به معاف کې. ماشاءالله نبی علیہ الصلات والسلام کله نکاح د امی حبیبی سره وشو، د دې خاون چې مخکنه په حبشو کې مړ شو، نصرانی ګرځېدل و، دا د ابو سفیان لور و. نو د حبشو بادشاه مسلمان شوی و، نو نبی علیہ السلام وته اطلاع وکړله چې د امی حبیبی نکاح ما سره وکړه، دا غي محروم د حبشو بادشاه دا کا خډیر اني کای وک. نو پلار خبر شو ابو سفیان، نو هغه یو لفظ وی، هو الفحل لا یجدع انفه، دا یو داسې نو جوان دی چې د پوزه سوب نشي کټ کوله. دا ابو سفیان لور د خپل نکاح کې لاړه. سو وخت نه بعد مدینه ته ابو سفیان راغې، نو اجازه ته وغوښت، امن ورته ملاو شو، مسلمان شوی لا نو. نو د امی حبیبی کور ته لاړ لور ده. نو هغه د کټ بستره غیر غونډه کړه یو طرف ته کې خدا، او پلار یې کېنو. نو پلار وینا وکړه، بچای زه ښه نه وم که دا بستره ښه نه وه، وی ته ښه نه یې، او سر واخله. نبی په دین لاړلې داسې جوړېږي سړی حیرانېږي وته، وی ته ښه نه یې، دا هغه په زړه به څه تېر شوي، دا د نبی بستره ده، ته ښه نه یې. سن 8 هجری رمضان کې مکه فتح شوه، ابو سفیان د امی حبیبی پلار د نبی علیہ السلام سخر مسلمان شو. بس تا دا اللہ علم کی دی خبرو کی گوتے مووا. فا ان خیفتم کتاوست یروا فواحدتن یوا، دا واحدتن دا معمول دے، مفول بیهی دا دی عامل محذوف تے، روح المعنی مدارک کی وی فواحدتن یعنی فاختارو واحدتن، انصاف نشی کولے یو بستا، فواحدتن فاختارو واحدتن، او بیزاوی کی وی فواحدتن فانکحو واحدتن، نکاو قید یوی سراو، او ما ملکت ایمانکم یا وینز استاسو، ذالک دا طریقہ ادنا احرا، دا ادنا احرا اقرب، دا ابن عباس تفسیر شو، دا ادنا احرا دا اللہ تعولو چی ظلم بنکوائی. گنی زنانی کی دیشی بینصافیو کی، نو کم سڑے چی زنانا دا گنی دا بینصافیو کڑا، نو پرد دا قیامت با دا یو شق ارتاو شوی، لکا سنگا دا غیر ہوئی مرضو لگی، وی دا پی نیم طرف وی زما فالج لگی دل دے، نیم بدن کار نکی، دا دے داسی مثال دے لکا بوٹے دے نیم شین دے پڑک ہوئی پانی دی نیم اوچ کرستے سشے دے آرام داسی بشی او داسی بشی کم سڑے چی ذکر و اذکار کئی ہمیشہ داغ مثال داغ بوٹی دے چی شین دے اچی حیثو مان کئی داغ مثال داغ بوٹی دے چی آغا اوچ شوے دے تسبیح جیب کے ساتھ کم وقت کی اوزگاری کنا دا اڑوا ویا سبحان اللہ سبحان اللہ پدی بانی یو سیکنڈ نہ لگی تا سو زلہ اووی لکھون زلہ اووی نو التا پا جنت کی استا پا شار زی کی بوٹی او لگی دل تا تا ضرورت التا دو بو اچولو نیشتے داغی شاخ تراشی تم ضرورت نیشتے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے د نبی علیہ السلام بی بیانی ماشاء اللہ د نبی علیہ السلام عمر 25 سالو داغ نوجوان خیستہ پکل کائنات کی دادم علیہ السلام نہ تر قیامت پوری نشتے لیکن نکاح د خدیجه الکبرى سره چې وکړه هغه د دوو خاوندانو نه کونډه وه عمر زاده ته به داسې وکړي مشوره کوو د دوو خاوندانو نه کونډه وه لکه د 40 نه عمر اوخته و ته به داسې وکړي نه دا د الله خوښه وه هغې خپل مال ټول ورته پیش کړه او د نبی علیہ السلام سو معجزی غیلی دلی دا داسی چل شو ارحاس و توی نبوت نمخ کی نو د نبی علیہ السلام والدہ او داغی انگور چې آغا خدیجه الکبرى دا دا عمر کی برابر و دا عمر کی برابر و نو 25 سال آغا پا نکاح کی وا بیا مکه کی هغه وفات شو نبی علیہ السلام حجرت وکړو ټبری نشته نو د دریو 500 کالو ته چې ورسېده نو بیا بل نکاح شوی دی بیا ورپسې دغه سلسله ټولې کونډې دي یوه عائشه صدیقه جنید نورې کونډې دي ته خو جوړ پوه شوې زما په خیال سره دا هغه زنانهونه یعنی د دین دغه شوی دی خور شوی دی د عائشه صدیقه کوم مرویات دي هغه د 2000 نه لپاسه دي 2000 نه لپاسه دي او هغه نه چې چا علم حاصل کړ دی با پردا نو دا لوی تعداد دی دارنګي د ام سلمې رضی الله تعالی عنها واقعات نو ام سلمہ د خپل خاوند ابو سلمہ نه چکنډه شو بچی و سره نو نبی علیہ السلام په نکاح واغستا نو امت ته د بنزو چلو خو ته به د بنزو څنګه خدمت کوي داسې به کوي نو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام سره عمر کیناسته دا د ابو سلمہ بچی او د ام سلمہ بچی او نو روټی چې خپل معصوم نو د تعالی په منځ کې خوري نو نبی علیہ السلام یې کل ما یلی کا دادا بھی ہو کل با یلی کتا تا نزدی اقپل زی کی پا اقپل زی کی خورا اے بل زی کی گوتی مو دا تعلیم ټول دنیا تا ہو رسید یواز دانا پا زرگاو تعلیمونا دادا قرآن درس دا بتا انشاءاللہ مس کی خوا او معملکت ایمان حکم یاستا سو وینزی نو وینزا ستا چه اقپل دا اگه سر دی نکاح ضرورت نشته نو فواحدتن فنکهو واحدتن او ما ملکت ایمانو کن یعنی اختارو ما ملکت ایمانو کن دا ایمانو کن دا ملکت لپر فائل دے اما مفول بیهی دا یعنی آغا اختیار کن جستاسو دلاس لاندی دی ملک یمینی و توائی وینزا ذالکا دا خبر ادنا دیر لائق دا اللہ تعولو ادنا احرام آنا ابن عباس کئی اللہ تعولو اللہ تجورو چتا صبح ظلم نکھوائی روح المانی مدارق قرطبی دا اللہ تعولو مانا پا اللہ تجورو سر کردہ چتا صبح ظلم نکھوائی ومن ہو العول زمن دمیراز کتابونو کے عول رازی یعنی په ټولو فرقو باندې اولو کا یعنی هر یو باندې عیسا کمکا د ټولو برخه کمکا دا میراث کې راځي. وآتو النساء حکم درهم ده ورکا ازنانو تا صدقات انا مهر داغی نحلتا پشوق سرا خوش سرا صدقات انا جمع دا صدقی دا دیتا صدقات ولی ہوئی مفسرینو کی مرقات ملا علی قاری رحمه اللہ وی دیتا صدقات زکی ہوئی چی پدی سرا صدق دا خزی او خوان معلومی گی نو مہر بولا ورکی نو پخوا زمانہ کی مہر بے نورکاو دا زمان پدی کلو کی بے مہر نورکاو خوا تا بے لارنو دا جی سونا مہر مقرر کردے وی دمرا دا ما تا بخی کزان وخی ستاکور تر اغلی منو از تا بخی وخی او کبخی دا بابا قرآن ایز دا کا نستا پا ملک ظلمن ولی دی دا قرآن ازده نده جاہلیت سلسلی دی کم ملکی دا جاہلیت قوانین بھی کنا جاہلیت قوانین یوازی آغا سو ملک سره ندی جا پا خواتیر شوه دی قرآن سنت نا خلاف چی سن روان دی دیتا جاہلیت احکامات وی نوی بخی کزان وخی آیا دان خدا او کنا تا سعودی نرا لیا واده ای دل کرده دی اخوات اللالی وکی گی دا داجی سوک مهر مقرر کرده وی 20,000 ای را خو دل خوزا هر میاشتا که 40-50 لیگم 20 سر بس که ای دا 20 آغا واخلا دا 20 چیده نوری واخلا خونده او که کنا دیتا دا خبرو چل وی گورو دا یتیمانانو مال پسی را جمعشی آغا خوری وی دا صدقه دا تا خپل سشی خرج که صدقه دا پرده مخورا پرده مخورا و خدای دی پوکا قرآن ازده که ورک ازنانو تا مهر داغو نحلتن فریزتن دا در روح المانی تفسیر شو نحلتن فریزتن دا فریزه در جانب دا اللہ نا فریزتن من اللہ دا دا ابن عباس روایت شو دا تو تفاسیر و کشتا دی باقی دا اعطوهن مهورهن حالكونها فريضه من الله دا تفسير روح المعاني شو لکه مطلب دا فريضه دا جانب دا الله نا او نحله شوق سره خوشاي سره مني سره دا سينه چې اوچله تري وي تا مهر ورک او زنانه خپل مسجد سچي وسره کوي نو دا بس خر له نو ورکاي دا به اوخي له نو ورکاي استجب لكم دا بس صرف دی زنانه لپا لاس که ورکی خواه ستا خضا دا لاس ولی اونی سا اپا دی لاس که پا دی موٹی که ولی دا پیسی که دا لاس موٹی که وی دا داجی مقرر کردی وی شل زر دا شل و سر نور و اخلا او شو که اون شو دیتوی دا قرآن سبق فا این طبن لکن انشه منه نفسا تبنا مانا ابن عباس پا احللنا سر کئی جمانس غائب سی غدا تبنا احللنا پا زور بنا ماف کئی چی بخی کزان وخی ڈانگی غستے دے یا خدا یا پاکا دیتی جاہلیت وی بابا دا خدای دا قانون نا خلاف چی کم پخوا و غوم جاہلیت ہو اس کا مسلمان غیر اختیاری خلاف دا قرآن و سنت نا دام جاہلیت تے دا اوما جاہلیت تے تبنا لکم جمع مانس غائب صیغه ده احللنا لکم تفسیر دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کدی زنانا او تاسو له حلال که عن شی نسی شی من هود دی مهرنا او تاز جوندی ورس پوره دی تا 40 را کړی دا 30 ته واخلا دا 10 زما شوی و شو کونه شو عمر زاده دی که کما خبره خدا آیا د جاہلیت خدا کدا الله خدا الله مخلوق پیدا کړ دے جاہلانو څه پیدا کړی دے اوسم د قران سنت نه خلاف چې فیصله کیږي د تفصیلی د جاہلیت وایي فین تبن لکم کدو حل دغه پاک کړه تاسو لا سیشه من هو د مہر نه نفسن یعنی پتوی بی نفس سرا. ابن عباس دا نفسن مانا کئی بی توی بی نفسی شوق سرا. فکلو خرائی دی لرا هو زمیر طیب تراجی دی. هو زمیر چا تراجی دی؟ طیب تا. ای خرائی دی طیب لرا هنی امری اپ مڑا خیٹا وکی دا سیٹا. رجتا بجتا شاہ عبدالقادر مانا کردا. د دواړو معنا صدا خوشگوار. حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی بیان القرآن کی وای یعنی خوشگوار. های داولیا دی نن هر ځای کې د دو ذکر کوي نو د کفر نسبت کوي د کفر نسبت کوي کفر نسبت. دا دنیا کې دا مخلوق خدای پیدا کړی ماشی دی لیدلی دی ماشی منگون سپگی روگی مخلوق تے اللہ پیدا کرے دے. نفسا فکلو اخری ہو دے طیب لرا پتیب نکی طیب راگے ہنی ام مری آد دا مبالغ دا پی باحت کے مدارک وائی تال جائز دی توی بی نفس را. بابا دا نفسا پا ترکیب کی سوا خیا دے دی منز کی آیات کی ما نحو بیان نکڑا. دا نفسن بظاہر منصوب دے دا تمیز دے لیکن دا محول دا فاعل ندے. تب سنگا وائی نفسن تمیز دے دا محول دا فاعل ندے. تب سنگا مانا کئی انطابت انفسهن. گورا نفسن ما فاعل کا نفسن ما فاعل کا انطابت انفسهن. گورا انفسهن ما فاعل دا طابت کا ان طابت انفسهن لكم ان شيء نفكلوه هنيا مريا. نفسن تمیز دے محولا الفاعل دے یعنی حقیقت کی دا فاعل دے. سنگ بوئے طابت انفسهن طابت انفسهن پاکر ددو نفسنو ددغی نسی شے. زنانا پخپل ہوئے ذات جوندی او هر څه ډیر دی. سمره خسته خبره ده ذات جوندی او نو هر څه ډیر دی. ته غریب محتاج یې ادا پیسې ټولې ته واخلا تیبی نفس دا نه چې ډنګ دی او پیسې واغسته بخی کزان واخی هغه بخم سل ځان واخم. دی ته مردار سړی وای مردار خا دا چا قانون چې د الله د قانون نه خلاف او دا سړی مردار دی د خبره مردار ده. د قران خبره بارداری دي. فکلو هنی امری دا احکامات بیان شو سو درې پشپاره سو احکاماتو کې درې د ته بیان شو. ولا تؤتوا السفهاء مور کوي بیا خپل تا خپل مالونه. نو مال خدا غو دی امال خدا غو دی الله و اموالکم. لکه مطلب دی کی اشاری دی څنګه د خپل مال حفاظت کوي یقینی دا سه دا غو دی یتیمانو د مال حفاظت وکا. دا سه نه چرگ خو یو مرغو چې چاونیو دا غو یهودو دا صفتو اغی باوی د عوام و مال که منگ دا مزمت نیشتی چه منگو خرو الله حلال کردی. دا مسئله اغو جوڑی کردی وی ها اغا مسئله دا شرک بدت خواندانو که خوری شوی پرده مال بنو خوری او پرده مال بنو خوری. یا خدای پاک پرده مال با نخری مور کوای بیوقوف تا خپل مال. التا سوی اتلی یتاما اموالهم التوی اموالهم دلتوی اموالکم. لکسو تاسو غده نو خپل د مال حفاظت کوي داسې داغي کوا. التی ها غمال جعل الله لكم قیاما چې الله تاسو لا گزران ګرځولې دی. ورزقهم خروای پدی یتیمانانو فیها پدی مال کې. وکسوهم اوغند و یغوتا پدی مال کې. وقولو لهم قولا معروفا دوتا وینا کوای د شر سره برابر یعنی بچو دا مال ستاسو دے منگ دے حفاظت کو پتاسو خوروس کو تاسو بانی اغندو پتاسو خورو لیکن دا زایا کوئی من دا زایا کوئی قول معروف دیتا وئی زمان دے شاعت والاو پا پاکستان کی الحمدللہ دا قرآن درس عام کا پانا اڑای درستے درستے درستے درستے یو تن ما تا ہوئی عمر ازی ما اخیری دو سورتون التواو رولو ما تے ہوئی چی دلتا دمرا درسونا شروع دی چی دا درس کئی نو آغا درس آواز نسوک ناوری آغا درس کئی التا ناوری ماوی دیس از گوڈ چنگا ہو گیا نوی چی ناوری نوی اس بتاسو جمع شے دی ویتون ستا شاگردان دی تا بادشاہی پی جانی دی تا بادشاہی ہوئی خواہ اتا چو تا بادشاہی ہوئی اگر تزا گدا گری ہوئی میں تاسو یو دے شے داغیل تنظیم جوڑ کئی چی ہری او درس ہر سڑے واوری دیل دا ٹیم اگل آگا ٹیم اگل آگا ٹیم چی ٹولی اوری دیتا بادشاہی وائی دیتا بادشاہی وائی آنگا کے خبر یافتم زی ملک نیم شب دا مجدد سے ہوئی زمنگ دا نقش بندیاں پھر تیر شوئے دے زمان سلسلہ نقش بندیاں دا آنگا کے خبر یافتم زی ملک نیم شب من ملک نیم شب بیگ جو نمی خرم مجدد سے ہوئی رحمہ اللہ وہی کلچ ماتا پتہ ہو لگے دل ہستا بادشاہی دے نمیش پہ کٹتے د نیمش پہ بادشاہی دی اور بشی پہ نیمی دانے ناخلما دی تا حلولی سوریانی وئی مور کوئی بیوقوفو تا مالو ناخ پل خنو چوئی یتیم تا مور کوئی دلتا خود یتیم باستے بابا تا پوکئی د لفظ پہ تعمیم کی مسائل نور راغلا ستا خپل بچے دے تا جوان دے اگا یتیم ندے خو بیوقوف دے نو بیوقوفا قما قلتا خپل مال مور کوا روڑ دے ترزوی دے اگر توایا دا مال غلط ملا گوا مور کوای بیوقوفو بیاقلو تا مالونا حاغا چی تاسول اللہ گزران گرزولے دے ستا پی ازد تے ورزقوهم خوروائی پاغو فی ها پا دی مال کی وکسوهم خوروائی پا اغندوائی دو تا پا دی مال کی وقولو لهم قولا معروفا قول معروف سدے بچو دا مال ستاسو دے دا بتاستا پاتی کی خدا غلط ملگوا اس مخ کی پشپگم وم یاد کی حکم خامس تے حکم خامس تے وابتلو الیتاما آزمائش کوئی پا یتیمانانو سنگ آزمائش پیسی اولاور کدا سودا راولا سودا راولا شیخ راولا بیا پیسی دیور کر پلان که شیخ راولا دا ورو لمور پلان پیسی ور کئی کن اگا شیخ راولی نو بازو خیاری بازو خیار نی نو پا دی که با دو حوشیاری معلوم شی لکا حفاظت دا دین کئی حفاظت دا پردی دا مال کئی حفاظت د دین خلاصه ده حفاظت د دین خلاصه ده مال اور سپیکر واغست ایم سی جماعت لا پخوانه خبره ده غالبا اغین بعد با 48 سال کی نو ما واغست په 100 روپای باندې خلور سپیکر شوو بیا می غل اگول ایم سی جماعت پا منز کی یو چینار و اغی کی لگولیو نو ما سر پا سیٹی یو تن ناس تو منگا جیٹی گیرات لولو نو آری پور کی اغمالگر کش شو چایو لپارا زمای رادا و چی کش شما چایو سکما اغا کش شو لار دا اغا جیب نا پیسی ارتاوی شو اغا پو نشو غالبا 20,000 وی که 10,000 وی مال او سیر دی دیر لوی رقم آغا وقت کی تقریبا 600 بانی کنال زمکا دیزه کی که دا قیمت تو لگو قیمت تو لگو نن داغی قیمت تو لگو ما چه او قتل یا اللہ دی سلینا پیسی ارتاوی شوی نو اغا لال چای اوس کړه بیا راغه عزت دی زین خوزم نه کزه خوزم نو د څوک براشي دا به واخلی څوک براشي دا به واخلی بابا څوکشته نه ټول تل دی چای ولنو جیب خنه دی استا جیب لکو مشوره کو کنه مشوره خچه دی وشاورهم ما شاء الله ما شاء الله اگر هغه ویته چای لالانی مې دا پیسې تا نه تا ویشي وی دي ستا سیټ لاندې دي وی آو مې دا واخ لا اوس بز چای لازم بابا دبل حفاظت دی او کو ستا حفاظت الله وکړو تا دا الله دې دین حفاظت وکړو الله ستا حفاظت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن دا دین دی تا د غی حفاظت کو ستا حفاظت وشو تا قران او حدیث چې په الله ته وول بابا ستا حفاظت نکېږي تلول یتاما چې صد کې حکم خامس دی آزمائش کوي دې یتیمانو تر دې چې ورسیږي نکاته نکایو بلوغ لفظ خنو مشوره کو بابا چې بلوغ ته ورسه د دې نکاح قابل شو دا تسمیه کله په یو طرز شي کله په بل بلغ النکاح ته چې جلالین ګوري ته تبوي بلوغا ته چې ابن عباس مدارک تفسیر ګوري ته تبوي نکاح حلم مراد حلم بلوغ فإنها لستم كتاسو معلومة كرامن هم ددينا رشدن هوشياري صلاح ابن عباس سيبوي صلاح بدين كي او حفظ بمال كي چده پو ده صلاح رشد نو امام سيبوي چه پنپن رب بالغ كيجي سو كوي چه بلوغ لا سرگند شوه نو نو په 18 الګ بالغ کیږي او پستاره جینای او کنا غرید کی جسم نخی اپوش لی صحت منی نو په 15 بالغ ګڼل کیږي امام صاحب وایي نو بیا سند رشد ته رسیدګی کی لس کال نور اوړي نو په 25 باندې ده خبت خپی جنی نو اوس علماء ورکا او ازمایشو کئی دی یتیمانانو تر دې چې ورسیږي نکاح تا نکاح لفظ چې وې اشاره وشو چې د بچی د نکاح زر بندوبست کوا نو نبی علیہ الصلات والسلام علی صاحب ته وصیت وکړ جنازه حاضر شو نو زر جنازه کوا دن سبا رواجونه دي دا رواجونه اهل بدعت جو کړ دي چې زما پکې ګوتا غوړل شي نور دې سش حرام وي کور کې خورا کور کې خورا کور کې خورا کور کې خورا اول چې جات کې بالغ شو زر بندوبست کوا موز وخت داخل شو هغه زر کوا فاین انسم کتا سو معلوم کو د دې یتیمانو نه رشدن صلاحیت په دین کې او حفظ په مال کې فتفعو الیهم اموالهم ورکی دو تا دو مالونا التا اموالکم وی دلتا اموالهم وی پا دی پوش آل چه دا مال یعنی دا دی داسی حفاظت کوا لکد اخپل مال ولا تا کلوها مخر مال دی اتیمانانو اسرافن پا اسراف و بیدارا دا اسرافن و بیدارن دا په معنا د مصرفین او مبادرین دی دا په معنا د مصرفین او مبادرین دی روح المانی مدارک کی وای مخره مال دی یتیمانو مصرفین او مبادرین په تودا کی وای نو دا صالح ته راځي چې دا تودا دی نو په صالح ته بیا چلمی چلم جهنم نه چلم بابا تن ته پوس کوم کیا فرماتے ہیں علماء کرام پدې صلیخ تو رضو کی چې دغه خیراتونه وشو دا د کم زنا دا شو آیا ستان کور نه کا د مړی کور نه جی د مړی کور نه نو د مړی کور کې چې سو دا خود یتیمانانو مالو او دا د ورثاو مالو تا څنګه دا پدغه طرز استعمال کر. کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ تر قیمت جواب نشی ورکولے. دا چی حق بیانی کن اغا خلکولا بدی شی. حق چی بیانی الحق مر ترختے مخرای دا غیمال مصرفینا و مبادرینا وی پتودہ تودہ کی ووائی ان یکبرو چی سو غٹی گی از سو چی دے خبری گی نو چی دا تلی تینا نو بیرسلی اخترد کی بل بہم مڑی کنا پاپا دا کم کاروبار دے نزد تاتوی ما چی صرف حق پرست علماء اغد اللہ خبر منی او الله پاک دا غی په وجه په مخلوق باندې رحم کړی دی. و من کان غنی یا سوک چې غنی وی نو یاد غنی دا معنا غنی عن العمل. ابن عباس سی وی لکه مطلب دا دی غنی عن العمل دی غنی دی د عمل نه کاروبار په تجارت نه پویږي. ولی استعفیف دے دی بنچ ساتی زان یا غنی دا مانا دے چی مالدار دے توفیقی دے نو دے زان بچ ساتی دے یتیم مالنا مزدوری دے ناخلی. اصوک چی فقیر دے یا فقیر لر عمل دا دی ابن عباس تفسیر دے یا دے ہی فقیر لیکن دا دی یتیم مال دے تین چار سو گری بیزی دی دے بطول رد آغی خزمت کئی نو دے ردی چی کم دیار اغسطے کی گی غدے حلال طویب اغسطے شی دا مطلب شو. سوک چی فقیر دے فلیا کن دے دی اخری بالمعروف دے شر موافق. معروف نمراد قرض دے دا مدارک کی رازی. معروف نمراد قرض دے. معروف نمراد سدے یستقرزو مال دے یتیم نا کلا دت ضرورت پیش شو. کلا چی یسر ناغے نو بیادی ادا کی. بازوی معروف نمراد دے ان یا خود من مالیه بقدر قیامیه و اجرت عملیه. اجرت دا عمل تین چار سو گلی بیزی دی یا کاروبار دے دکانو نا دی اس داغی حفاظت چی دے کئی دے دیارا غستیشی دے دیارا غستیشی دا مسئلہ شوانو. کلا چی ورکای دو تا دو مالونا اسی وقت داغو مالوی ترون سویستا مال نو گواهان پیراولای. گواهان سنگا اے بھائی تاسو گواهیو کئی داد دمالو بچو داستاسو مال دغاو کنا آو اپلان کیا اپلان کیا اپلان کیا مرد دے دا یتیمانان دی اداما سقا مال دا تا تا پتا دا چی داد آغاو وی آو ما تا پتا دا. نو گواهانو پا مخ کی ولی که دیشی سبای سو کوکساو کی چستا مالی خورن دے نو پا دروغ چانا مرا کی باسا. شریعت نظام الہی تا ہوئی شریعت کی امن دے تا چی دا غیر مسلمو نیزدک او آغی تا امن وی واللہ یقا امن ندے زکر چی اللہ خپوئی گی غیر مسلم نپوئی گی. کلا چور کوئی دوتا مال گواہی پیراولای دس کسانو وکفا باللہ حسیب ہے دیل پارا ہوئی چی دیر خلق دا سی دا دروغ و گواہان جوڑ کی الکا پلانکیا ہاں جی تراشا تراشا اگو جوڑ جاڑے ہی ہو بلکی دیتا حرامی انسان ہوئی. حلالی حرامی توب نکی او حرامی حلالی توب نکی. دا دنیا دا مفسدانو نا ڈکا دا کفا باللہ حسیب آئی دے سل پارا ہوئی دقی لپارا. دا عاشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے بخاری دو اول جلد کے چھے تقولو اغیوئی من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف انزلت فی والی الیتیم. دا پا بارا دا والی دا یتیم نادل شوئے دے الذی یقیم علیہ جب یتیم دے یعنی متولی دے و یصلحو فی مالیه نکا فقیر اکل منہو بالمعروف. دا بخاری کراغلا لکا دے مزدوری اغیستیشی مزدوری اغیستیشی بس کو پدیزے سبق لگوش کناوش. یو کروڑ دو کروڑا دری کروڑا سلور کروڑا پینز کروڑا زمنگا آمدوشو دا خلق بطول را خلاش. یا اللہ خطیب صاحب څخه کرونونه دي. اره کرونونه دي که مرونونه دي؟ کرونونه مرونونه سره بس کوي دا د فائدې نه لګي. دعا وکړي څوک چې اوري خدای خوشاله کی. سونه چې زیات شو خدای دې ټول خوشاله کی. څوک مړ دي الله دې مغفرت نصیب کی. څوک بیمار دي الله دې شفا نصیب کی. الله دې د قران درس په ټول دنیا جاری ساری وساتي. الله دې هر چا ته ورسي. الله دې هر چا زړه دې ته مایل کی. الله پاک دې دا زموږ د ملک لپاره قوانین وګرځي. دا الله چې سخوخي هغه به کیږي. موږ دعا غواړو واړو موږ چې سره جنگ پر زور نکو. جنگ پر زور خنه دي نه تر نسنه په جوړیږي. خو موږ وای داسې به خې داسې به خنه وي. وصلی الله تعالی علیه ماشاءالله.